starsza osoba ma problemy z apetytem, poda jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Słuchają Państwo Trójki. U nas czas na serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Rozliczenia po igrzyskach. Minister sportu mówi o dwóch kastach. Sami sportowcy na końcu, którym się nic nie należy. Nigdzie nie było widać tego lepiej jak na igrzyskach olimpijskich. Trwa przesłuchanie sprawcy wypadku na Mokotowie. Za godzinę prokuratura przekaże informacje dotyczące kierowcy. Będą zwolnienia w Poczcie Polskiej. Zarząd przedstawił plan transformacji. Potwierdzają się zastrzeżenia ministra sportu dotyczące składów delegacji na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Sławomir Nitras otrzymał informacje od połowy związków sportowych, do których skierował list otwarty. Mamy takie wrażenie, że w polskim sporcie istnieją dwie kasty. Ta rządząca, którym należy się wszystko, i ta, która organizuje realnie sport, czyli trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, sami sportowcy na końcu, którym się nic nie należy, albo którzy się mają cieszyć z tego, co z pańskiego stołu im skapnie. Nigdzie nie było widać tego lepiej jak na Igrzyskach Olimpijskich. Ponad połowa związków już mi te informacje przekazała. I ja częściowo te informacje znam i one potwierdzają to, co ja widziałem w Paryżu. Dziś mija termin, który minister wyznaczył szefowi PKOL Radosławowi Piesiewiczowi na przekazanie mu dokładnych składów delegacji do Paryża. Za godzinę prokuratura okręgowa w Warszawie przekaże informacje dotyczące sprawcy wczorajszego wypadku na Mokotowie. Od godziny trwa przesłuchanie mężczyzny. Eksperci wskazują, że przyczyną tragedii mogła być nadmierna prędkość. Były policjant i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski widział film z przebiegu wypadku. Wskazuje, że kierowca jechał zbyt szybko i nie zachował ostrożności przed przejściem dla pieszych. Im szybciej jadę, tym mniej widzę. Im wolniej jadę, tym więcej widzę. Eksperci podkreślają, że kierowcy zbyt często przekraczają dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. Były policjant i instruktor techniki jazdy Piotr Lęczowski mówi, że kierowcy zbyt rzadko się też szkolą. Każdy z nas powinien szkolić się najczęściej, jak to jest możliwe, przynajmniej raz w roku, przynajmniej 2-3 godziny na torze warto spędzić. Z policyjnych statystyk wynika, że od początku roku prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej 50 km na godzinę przekroczyło ponad 17 tysięcy kierowców. To wzrost o ponad 11% w stosunku do poprzedniego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z finansowaniem kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Złożył je europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Przekazał śledczym 5 tysięcy stron dokumentów. Dokumentacja dotyczy wykorzystywania środków finansowych Fundacji KGHM Polska Miedź, Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz BERM Spółka ZO w celu promowania kandydatów Komitetu Wyborczego PiS i samego Komitetu w ramach kampanii wyborczej z pokrzywdzeniem wyżej wymienionych przeze mnie osób prawnych oraz naruszeniami kodeksu karnego. Według Jacka Sasina zarzuty Michała Szczerby to próba wpływu na Państwową Komisję Wyborczą w sprawie subwencji dla PiS. Pan poseł Szczerba wielokrotnie mijał się z prawdą, wielokrotnie występował jako rzekomy demaskator, jakiś pseudoafer, naprawdę jest człowiekiem niepoważnym, człowiekiem, który no, jest wiarygodność naprawdę jest bardzo niewielka. Rozumiem, że próbuje też pokryć własną kompromitację związaną z tak zwaną komisją wizową, komisją śledczą, którą kierował. Naprawdę trudno się do tego odnosić w poważny sposób. Zdaniem Michała Szczerby, Fundacja KGHM, spółki podległej ministrowi aktywów państwowych, miała dokonać darowizny na rzecz firmy BERM, która realizowała kampanię ówczesnego szefa tego resortu, Jacka Sasina. Zarząd Poczty Polskiej zapowiada przekształcenie spółki w nowoczesną firmę. Ma w tym pomóc przedstawiony plan transformacji. Prezes spółki Sebastian Mikosz zapowiedział m.in. redukcję zatrudnienia. Dokonamy oceny pracowników, zmiany reorganizacji, zmiany struktury organizacyjnej i zaproponujemy wybranym osobom skorzystanie z programu dobrowolnych odejść. Kierować ten program będziemy do około 15% załogi, to jest mniej więcej 9 tysięcy osób, natomiast nie będziemy go kierować do grup, tylko będziemy go kierować do indywidualnych osób zdefiniowanych i właśnie zidentyfikowanych na podstawie oceny. Odchodzący pracownicy otrzymają 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Greckie władze rozpoczęły szacowanie strat po pożarach, które ogarnęły Attykę. To region, w którym znajdują się Ateny. Ze wstępnych szacunków greckich władz wynika, że spalaniu uległo ponad 10 tysięcy hektarów. Całkowitemu zniszczeniu uległo również 50 domów, a kilkadziesiąt innych budynków zostało uszkodzonych. Ostatni pożar zaczął się rozprzestrzeniać w niedzielę, 35 kilometrów od Aten, i zbliżył się do centrum na tyle, że mieszkańcy mogli poczuć w powietrzu dym. W tym momencie pożary na półwyspie Attyka słabną i trwa ich dogaszanie. Jednak w związku z prognozowanymi ekstremalnie wysokimi temperaturami, które mogą sięgać nawet 40 stopni, greckie służby pozostają w stanie pełnej mobilizacji. Gotowość do pomocy zgłosili także strażacy z innych państw, w tym z Polski. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Polsce dużo słońca, niewiele chmur i bez opadów. Na południu i północy porywisty wiatr. W Łebie 23 stopnie, w Suwałkach 25, w Łodzi 28, w Krośnie 29, w Koszalinie 30, w Legnicy 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Czyli jeszcze godzina z Państwa propozycjami na antenie Trójki. Czekamy na maile i telefony do Muzycznej Poczty UKF. Co się wydarzy, tego ja do końca jeszcze nie wiem. Mam kilka propozycji, które Państwo już złożyli, nawet kilkanaście. Jest z czego wybierać, ale kolejne spływają regularnie. Teraz będzie odrobina klasyki. Zespół świetnie znany, ale piosenka chyba troszeczkę mniej. No, dzień dobry. Zbigniew z Legionowa. Chciałbym Power of the Moon zespołu Deep Purple. So benign, on a path that goes along the

some rocks, gun down some cops, make off across the field. Our love will just get stronger with the whole world at our heels. Lay your head upon my shoulder, it's so good to know you're there. And we feel alive for the end fly. They can hate us, they can hound us, we won't even care. Cause we feel alive for the end fly. But can anybody say that they never felt like that? Some get scared and some get mad, some just run away. But we'll shout echo freedom, go out with guns ablaze. Lay your head upon my shoulder, it's so good to know you're there. And we feel alive for the end fly. Our loss will be like dynamite exploding everywhere. And we feel like Bonnie and Clyde. Just lay your head upon my shoulder, it's so good to know you're there. And we feel like Bonnie and Clyde. Let them chisel on our tombstones the names they learn to fear. Here lies Bonnie, there. Bonnie and Clyde i grupa Die Totenhausen w Trójce w muzycznej poczcie UKF. No to jeszcze do godziny 15 mamy troszkę czasu. Czekamy na Państwa propozycje. Mogą Państwo pisać i dzwonić. I ciekaw jestem, co do końca jeszcze się pojawi na naszej antenie, bo dziś faktycznie rozwiązał się worek z przedziwnymi, przeróżnymi propozycjami. Energetyk Brunner z Radziejowa. Dla wszystkich energetyków z okazji na energetyka dla Was. Elektryk dla orkiestra. Tied into the details. Somebody has broken out a satellite tube. Here is the news. Look very carefully, it may be you. Here is the news i grupa Electric Light Orchestra. A z wiadomości najnowszych jest taka, że jutro mamy święto i Trójka nadaje jak zwykle przez całą dobę mnóstwo atrakcji na antenie. Ja z powodów takich zupełnie osobistych zapraszam Państwa między 12 a 14 do muzycznej poczty UKF. Będziemy razem i będą Państwa kolejne propozycje. Dzień dobry, nazywam się Mirella i prosiłabym o puszczenie piosenki Spillways Ghost. To promocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Co cię nie zabije, to cię osłabi, a może jednak wzmocni? Jak podejmować w życiu ryzyko i uczyć tego dzieci? Gdzie kończy się wrażliwość, a zaczyna się nadwrażliwość? O tym będziemy rozmawiać z psychiatrą, profesorem Łukaszem Święcickim, publicystą Cezarym Boryszewskim i oczywiście z Państwem. Zapraszam, Marcin Jagiełowicz. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja.